มาตามให้ไปอยู่เป็นเพื่อนพี่สะใภ้ซึ่งเพิ่งจะคลอดลูกใหม่ๆกำลังอยู่ไฟเนื่องจากพี่ชายจะออกไปธุระต่างตำบลป้าซับก็เลยไปช่วยดูแลพี่สะใภ้ตั้งแต่เช้ากระทั่งเย็นย่ำค่ำมืดพี่ชายจึงได้กลับพี่ชายกับพี่สะใภ้บอกให้นอนค้างที่บ้านแต่ป้าซับไม่ยอมนอนจะเดินกลับบ้านของตัวเองซึ่งก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่พี่ชายจะเดินมาส่งป้าซับก็ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงพี่สะใภ้ที่นอนอยู่ไฟอยู่คนเดียวป้าซับออกจากบ้านพี่ชายมาถึงทางเกวียนซึ่งทอดไปบรรจบกับบ้านเวลานั้นมืดสนิทแล้วแต่อาศัยเป็นคืนข้างขึ้นแสงเดือนจึงส่องสว่างพอมองเห็นทางได้สะดวกป้าซับตอนเป็นสาวแกไม่กลัวอะไรเพราะถือว่าเป็นถิ่นเกิดแต่พอเดินไปสักพักเริ่มชักรู้สึกวังเวงบอกไม่ถูกเพราะว่าสองฝากทางเป็นป่ารกครึ้มไม่มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่เลยก็รีบเร่งฝีเท้าเพื่อจะได้กลับถึงบ้านเร็วๆขณะกำลังก้มหน้าก้มตาจ้ำฝีเท้าไปตามทางเกวียนเงยหน้าขึ้นไปข้างหน้าก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเอื่อยห่างออกไปประมาณสัก10 เมตรแม้จะเห็นด้านหลังป้าซับก็จำได้ว่าเป็นเฮียโป้คนลูกบ้านเดียวกันเฮียโป้เป็นคนจีนซึ่งสมัยนั้นยังไว้หางเปียยาวป้าซับรู้สึกใจชื้นขึ้นที่มีเพื่อนร่วมทางก็พยายามเร่งฝีเท้าแทบวิ่งเพื่อจะให้ทันเฮียโป้แต่ก็น่าแปลกที่เดินเร็วเกือบจะเป็นวิ่งอยู่แล้วแต่ดูเหมือนไม่ได้ย่นระยะเข้ามาใกล้ๆเลยทั้งที่เฮียโป้ก็เดินทอดน่องเอื่อยๆเวลานั้นป้าซับไม่ได้คิดอะไรว่าทำไมถึงเดินเร็วเท่าไหร่ก็เดินทิ้งระยะห่างเท่านั้นนึกว่ามีคนเดินเป็นเพื่อนก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ยังพออุ่นใจกว่าเดินอยู่คนเดียวเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าเขตตลาดนาเกลือมองเห็นแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุที่บ้านหลังแรกอยู่ลิบๆข้างหน้าทำให้ป้าซับโล่งใจยิ่งขึ้นขณะนั้นผู้ชายชาวจีนซึ่งเข้าใจว่าเป็นเฮียโป้ก็หันหน้ามามองป้าซับพร้อมกับเอื้อมมือหยิบหางเปียซึ่งห้อยยาวอยู่กลางหลังตวัดพาดบ่าไปไว้ข้างหน้าตอนนี้แหละที่ป้าซับมองเห็นหน้าถนัดเล่นเอาตัวเย็นวาบขนลุกเกลียวแข้งขาอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงแทบจะทรุดลงไปกองกับพื้นเพราะว่าใบหน้าของชายผู้นั้นไม่ใช่เฮียโป้แต่เป็นเฮียบี้พี่ชายของเฮียโป้ซึ่งตายไปเมื่อ3 เดือนกว่ามาแล้วดังนั้นจึงเท่ากับป้าซับเนี่ยเดินตามหลังผีมาตลอดทางป้าซับเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นความรู้สึกหวาดกลัวมันกลัวจนไม่มีอะไรจะมาเทียบได้ยังไม่ทันจะตัดสินใจยังไงขาก็พาวิ่งไปข้างหน้าไม่คิดชีวิตผ่านร่างขาวๆที่เห็นแวบเดียวก็วิ่งตะเลิดมาถึงบ้านหลังแรกที่มีไฟสว่างซึ่งต่อเพลิงยื่นออกมาเป็นร้านค้าแล้วก็มีคนมานั่งคุยกันอยู่หลายคนป้าซับก็วิ่งพรวดพลาดเข้าไปกลางวงด้วยอาการตื่นกลัวสุดขีดทำให้คนที่นั่งคุยกันอยู่แตกคือถามกันให้แซดเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรป้าซับยังพูดไม่ออกเพราะวิ่งมาเต็มเหนื่อยแล้วก็กำลังตกใจแทบเสียสติขณะที่คนในร้านกำลังชุลมุนกันอยู่ผีเฮียบี้ก็มาปรากฏที่หน้าร้านยืนตระหง่านห่างจากเพิงแค่2 เมตรแสงไฟที่ส่องสว่างทำให้เห็นรูปร่างหน้าตาเฮียบี้ถนัดชัดเจนผีเฮียบี้ยืนมองเข้ามาในร้านซึ่งทุกคนกำลังซักถามป้าซับหน้าตาเฮียบี้นี่เฉยเมยป้าซับเห็นผีเฮียบี้เต็มตาแต่คนอื่นกลับไม่เห็นป้าซับได้แต่ชี้มือไปที่เฮียบี้แล้วก็พูดปากคอสั่นนั่นนะคนในร้านต่างชักมีดคว้าไม้เดินออกไปที่ทางเกวียนหน้าร้านพลางก็มองหาคนที่ป้าซับชี้เนื่องจากคิดว่าป้าซับถูกใครรังแกมาบางคนเดินตรงไปทางผีเฮียบี้จนแทบจะชนเข้าให้แต่ก็มองไม่เห็นผีเฮียบี้เดินเฉียวเฉียดไปเลยอย่างหวุดหวิดผีเฮียบี้ยืนมองเข้ามาในร้านซึ่งกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นานหลายอึดใจก่อนที่จะเดินหันหลังไปยังบ้านฝั่งตรงข้ามกับร้านขายของบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านไม่อยู่ใส่กุญแจปิดเงียบรอบบ้านเป็นรั้วไม้ขนาดลำแขนปักไว้ห่างกันประมาณ1 ฝ่ามือผีเฮียบี้เดินไปถึงรั้วแล้วก็เดินทะลุรั้วผ่านเข้าไปอย่างเหลือเชื่อเข้าไปยืนขาวโพลนอยู่กลางลานบ้านหันหน้ามองมายังร้านค้าด้วยใบหน้าเฉยเมยไร้ความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นป้าซับยืนตัวสั่นเทามองผีเฮียบี้อย่างไม่มีสติพวกผู้ใหญ่ที่อยู่ในร้านออกไปมองหาคนแปลกหน้าก็ไม่พบเห็นใครก็กลับเข้ามาในร้านคนหนึ่งเข้ามาจับแขนป้าซับเขย่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นป้าซับซึ่งกำลังจ้องมองผีเฮียบี้ในบ้านฝั่งตรงกันข้ามจึงได้หันมามองหน้าคนเขย่าแขนเมื่อเงยหน้าไปมองผีเฮียบี้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าร่างผีเฮียบี้หายไปแล้ว

ผู้ที่มีความโลภในระดับนี้เชื่อได้เลยว่ามีจิตใจห่างไกลจากศีลธรรมทุกกรณีไม่แยแสใส่ใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่อย่างใดแล้วก็ได้ทำความชั่วอันเนื่องมาจากความโลภของตนมาแล้วทั้งสิ้นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของเปรตที่ปรากฏให้เห็นมาแล้วสำหรับสถานที่ที่พบเห็นเปรตคือวัดสุทัศน์พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่กลางกรุงเทพมหานครนี้เองวัดสุทัศน์ในอดีตกับปัจจุบันนี่แตกต่างกันอย่างมากมายโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมรอบวัดซึ่งคนในปัจจุบันนึกภาพยังไงก็คงนึกไม่ออกเพราะวัดสุทัศน์ในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วแวดล้อมด้วยแมกไม้หนาทึบบางส่วนเป็นสวนผลไม้บางส่วนเป็นป่าละเมาะรกเรือปกคลุมพื้นที่มีบ้านเรือราษฎรอยู่อาศัยห่างๆกันถนนหนทางรอบๆวัดก็ดูเปลี่ยวเนื่องจากมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาน้อยมากที่วัดสุทัศน์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีเปรตปรากฏให้เห็นหลายตัวผู้ที่รู้เรื่องเปรตวัดสุทัศน์เป็นอย่างดีคือนายนิรันดร์นามสกุลแสงวิจิตรเพราะว่าเป็นลูกศิษย์วัดสุทัศน์มาตั้งแต่เด็กๆอายุ10กว่าขวบมาบวชเป็นเนนที่วัดนี้พออายุครบบวชก็บวชที่วัดนี้แล้วก็อยู่มานานถึง54ปีถึงได้ลาสิกขาออกไปเป็นคารวาสนายนิรันดร์เล่าว่ามีเปรตวัดสุทัศน์อยู่2ตัวเป็นเปรตขาวกับเปรตดำเรียกตามสีผิวที่แตกต่างกันมีผู้เห็นเปรตขาวสิงสู่อยู่ประจำที่ต้นสมอพิเภกตรงมุมสนามด้านเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันรื้อไปแล้วส่วนเปรตดำเนี่ยสิงสู่อยู่ที่ต้นกลางใหญ่ข้างศาลาลอยตรงกันข้ามกับโรงเรียนเบญจมราชาลัยต้นไม้ทั้งสองต้นนี้โค่นล้มไปหมดแล้วในปัจจุบันภายในบริเวณวัดสุทัศน์สมัยก่อนร่มครึ้มด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มากมายเช่นต้นกลางต้นจิกต้นไทรบรรยากาศอึมครึมน่ากลัวมากยิ่งเป็นตอนกลางคืนพระเนนแทบจะไม่ออกจากกุฏิถ้าไม่จำเป็นคนที่เห็นเปรตวัดสุทัศน์เต็มตามีตาสีตาสีนี่เป็นพันรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลางวันทำงานกลางคืนก็อาศัยนอนในวัดเลิกงานแล้วตอนเย็นๆตาสีจะต้องออกไปหาเหล้าดื่มเป็นประจำเมาได้ที่แล้วก็จะเซสังกลับมาเอานอนวัดลูกเมียไม่มีให้ต้องกังวลตาสีก็เลยดำรงชีวิตอย่างมีสุขตามอัตภาพของแกวันหนึ่งตาสีออกไปกินเหล้าที่ตลาดเสาชิงช้าตามปกติตอนนั้นบริเวณเสาชิงช้ามีตลาดเล็กๆต่อมาได้รื้อทิ้งหมดละทีนี้พอแกได้เหล้าเข้าไปพอครึ้มๆตาสีก็กลับวัดเดินเข้าประตูด้านหน้าพระวิหารเลี้ยวซ้ายไปทางต้นกลางมองไปข้างหน้าก็เห็นเด็กไว้ผมจุกยืนอยู่คนเดียวตาสีก็เดินเข้าไปหาคิดในใจว่าลูกใครนะมาเล่นในวัดทั้งที่มืดค่ำออกอย่างนี้แล้วตอนที่มองเห็นเด็กตาสีประมาณอายุน่าจะไม่เกิน 7-8 ขวบนะเด็กคนนั้นน่ะแต่พอกระพริบตาเด็กคนนั้นกลับมีความสูงระดับฐานวิหารคดตาสีก็ชักแปลกใจคิดว่าในตาตัวเองคงจะฝาดเพราะฤทธิ์เหล้าครั้นกระพริบตาอีกครั้งหนึ่งเจ้าเด็กหัวจุกกลับมีความสูงขึ้นถึงคันทวยวิหารคดเนื้อตัวดำเมี่ยมเนี่ยคราวนี้ตาสีแน่ใจไว้ที่มองเห็นไม่ใช่เพราะฤทธิ์เหล้าเสียแล้วขาที่กำลังก้าวเข้าไปหาก็ชะงักกึกมีความรู้สึกเหมือนเส้นผมและขนทั้งตัวชี้เด่ชูชันบอกกับตัวเองไม่เป็นสัมบอกกูถูกผีหลอกเขาแล้วกระพริบตาอีกพริบหนึ่งร่างที่สูงริ้วตรงหน้าก็ยืดพรวดขึ้นไปถึงเชิงชายพระวิหารตาสีแทบล้มตึงโดยความกลัวสุดขีดแหกปากร้องออกมาสุดเสียงว่าเปรตเสร็จแล้วก็เพ่นพรวดออกมาจากที่วิ่งตะบึงไปที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพลางร้องโวยวายไปตลอดทางพระเนนได้ยินเสียงตาสีร้องตะโกนเหมือนคนบ้าก็พากันออกจากกุฏิมาดูกว่าจะสอบถามตาสีได้ความมาเจอเปรตหลอกก็เสียเวลาอยู่นานเพราะตาสีทั้งเหนื่อยทั้งกลัวจนพูดไม่เป็นคำอีกรายหนึ่งที่เจอเปรตวัดสุทัศน์ก็คือขุนบรรณารักษ์วิจิตรสมัยที่ยังเป็นเด็กวัดตอนเป็นเด็กท่านขุนเป็นลูกศิษย์ของพระปลัดเสือซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์คืนหนึ่งท่านขุนไปจับจิ้งหรีดพวกไอแอดที่ดงหญ้าข้างพระอุโบสถโดยใช้โคมผีส่องหาโคมผีก็คือเทียนจุดใส่กะลาขณะกำลังก้มหน้าก้มตาส่องหาจิ้งหรีดพอเงยหน้าขึ้นก็เจอหญิงสาวห่มผ้าสบายเฉียงสีชมพูเข้มยืนอยู่ไม่ไกลเด็กวัดเช่นท่านขุนก็รู้สึกแปลกใจเพราะยามวิกาลเช่นนี้เขาห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาในเขตวัดเพราะจะเอ่ยปากถามว่าเป็นใครเข้ามาทำไมก็ได้แต่อ้าปากค้าง เมื่อร่างหญิงคนที่ว่านั้นค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆขุนบรรลักษ์วิจิตรเล่าว่าเมื่อรู้ว่าเป็นเปรตก็วิ่งหน้าตั้งกลับกุฏิตั้งแต่นั้นมาก็เลิกออกไปหาจิ้งหรีดอีกโดยเด็ดขาดประมาณปีพ.ศ. 2465ถึง66นี่เรื่องเปรตวัดสุทัศน์เกลียวกราวมากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเวลาราว5ทุ่มขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชแพท่านยังทรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนีอยู่ได้ยินเสียงกรีดร้องดังโหยหวนได้ยินไปทั่ววัดเสียงนั้นมีอำนาจกดดันความรู้สึกอย่างรุนแรงยากที่จะอธิบายได้เสียงดังที่ว่าเนี่ยดังมาจากที่สูงสูงเหนือหลังคาพระเนนออกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรพระมงคลราชมุนีพระครูปลัดของสมเด็จพระสังฆราชท่านกล่าวเชิงวิจารณ์ว่าที่ได้ยินนั่นก็คือเสียงเปรตมันร้องลาแล้วก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันที่การปรากฏตัวของเปรตได้เงียบหายไปเลยไม่มาแสดงร่างให้ใครเห็นอีกเลยล่ะครับ